تلوار اور قلم، تلوار اور قلم، تلوار اور قلم، تلوار اور قلم، تیزی تلوار سادہ سا قلم، بس یہی دو طاقتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت مو پخیر۔ دا تحریک طالبان پاکستان دا عمر ریڈیو پا سہرنی خپرونه کې زه حسان مهاجر ستاسو هر کلی کوم۔ نن سی شنبه د کال 1443 د رمضان مبارک وشتمه نیټه ده چې د اپریل د 13 سرسمون خوري۔ دا عمر ریڈیو ځانګړي خپرونه ختم القرآن په دی ویار چې د خپل مظلوم تحریک تحریک طالبان پاکستان د شهیدانو سره مو وفا وکړه۔ جو نہیں دلتے قلم کی مار سے، زیر کرتے ہیں انہیں تلوار سے، جب قلم پاتا نہیں کوئی سبیل، اس گھڑی تلوار۔ قربانے کی چیز چا پر رکھا نہیں شوی، اگر اللہ نہ اگوڑے وہ جاڑی تا بند نصیبی دا کم نصیبی دا، چھے نہ پکے سڑے شہید شی، نہ پکے زخمی شو، نہ کوروان شو، نہ پکے جیل تلال شو، نہ پکے آج جیو سپیڑے ہو خوڑا، دا اللہ دا کتاب دا فارا خلقو خپلی غوخ ہواڑو کی والو زول، او پا دا باندے حیث راندلو دیوان پا قیامت کی ولاری، دا پیراون خوزا پا دا سالور کابلو دلاندے ولاری، نبی علیہ السلام با زخمی ولاری، حمزہ علیہ السلام ہو با اتلس ٹکڑے ولاری، او ډیر خلق با د مرغو د خېټونه، د ازمرو د خېټونه، د زناور د خېټونه د الله مخې ته راوځي، عزت مندو او سړی روغ رمټ ولاړي او سنور کوټه باندې جوړ، آیا دا به څومره د شرم خبره ای، دا به څومره د فیغور خبره ای۔ بزم میں اشعار کے گوہر مفید، رزم میں تلوار کے جوہر مفید، آج تک جو بھی ہوا ہے باوقار، تھا کوئی جھرنے لیا مضمون نگار، فیض کو جتنا قلم سے پیار ہے، اتنی ہی پیاری اسے تلوار ہے، کسی تلوار سادہ سا قلم، بس یہی دو طاقتیں ہیں بے شکم۔ بش بڑا خبرونه کې بیا هم تاسو ته قدرمن اوریدونکو د عمر ریډیو ځانګړي خبرونه ختم القرآن اوري۔ قدرمن اوریدونکو د کال 1443 د رمضان مبارک د درس قرآن په لندو شیبو کې ان شاء الله پای ته برسي، چې په هغه کې درې سورتونه پاتې دي، اخرنۍ درې سورتونه دي د ختم القرآن، او دغه سره سره به اجتماعي دعا کیږي، او دغه په زمن کې د ډیر اوریدونکو لخوا ډیری رابطې شوې دي چې هغوی د خپلو ختمونو د نظرې او د هغې سره سره د ترجمې د ختمونو ویلي دي، چونکې په بیګانۍ خپرونه کې په هغې باندې مونږ یو مفصل خبره وکړه، توانیدلی نه شو چې دغه کوم اوریدونکو چې د خپل ختمونو ویلي دي چې هغه مونږ په خپرونه کې اعلان کړو، خو چونکې مجموعی خبره ده نو ان شاء الله د غستا سټول ختمونه وکيږي۔ دا وخت را سره په خبرونه کې د عمر ریډیو مسؤل محترم مولانا یاسر سره موجود دی۔ محترم ولي سره په خبرونه کې تاسو ته خراغلاس توایم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ډیر مننه کوم محترم ولي سره هم د درس اخرنی مراحل دی او اخرنی شبی دی، اخرنی درې سورتونه پاتې دي، ان شاء الله په لندو شبو کې به دغه شروع کیږي، او دغه سره به دغه درې سورتونه ویل کیږي، او دغه سره به اجتماعي دعا هم کیږي۔ محترم ولی صاحب هم راځم تاسو ته چې په دې مبارک میاش کې دغه بابرکته مجلس د هغې په تاثراتو باندې به را سره خپله خبره کوي چې د ختم القران په تړاو مو تاسو تصورات سدي احساسات مو سدي. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حسن سیبا ټول اوریدونکو ته دا معلومه ده چې د شعبان المعظم دا شروع نه د قران کریم درس شروع شوی. الله رب العالمین مهربانی دی او د الله رب العالمین فضل کرم چې په خیر او عافیت سره د قران کریم دغه درس پای ته رسیدو والے دی. الله رب العالمین دی وکي چې مؤمنان مسلمانان دیوان خوشاله ای مؤمنان مسلمانان دغه نه پیدا غیستی او مؤمنان مسلمانان دغه نه پیدا واخلي. دا چې په لګو شیبو کې د قران کریم درس کیږي او اختتام ترسیږي بیا اجتماعي دعا کیږي نو ډیر خوشاله یو او د الله رب العالمین دغه احسانات او شکریا ادا کو چې په دې فورفیتن دور کې او په دې د سختو د تکالیف په دور کې او بیا د هجرت د زندګۍ په سختو تکالیفو کې بیا الله رب العالمین هم مونږه او دا سې ټول اوریدونکو ته دا توفیق نصیب ک الله رب العالمین چې د قران کریم دغه درس سرته ورسیده. نو یقیني د خوشالۍ مشیبي به ولي نه چې الله رب العالمین خپل وی فبذلک فلیفرحوا په دیوان خوشاله شي په دیوان خوشالي وکي. او مخکې درس کې بار بار دری خبرې شوې دي چې عمر رضی الله تعالی عنه کله سورۃ البقره په تفصیل تفسیر سره ویلله هغې څومره د خوشحالۍ اظهار وکړه. بیا چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ویل د هغې څومره د خوشحالۍ اظهار و. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زوی حماد چې کله د استاد نه سورۃ الفاتحه دا ویلله په ناظرۍ باندې د هغې د خوشحالۍ څومره احساس و. نو زموږ احساس به ولې ډیر نه چې د رمضان مبارک د دوو میاشتو د قرآن کریم درس هغه پای تکمیل ته رسیږي. نو ډیر خوشحاله یو او خپلو مؤمنانو مسلمانانو اوریدونکو ته هم دغه وایو چې د الله رب العالمین د دې نعمت شکریا ادا کوي او د الله رب العالمین شکریا ادا ده چې د الله تعالی د کتاب پرې نږدی په دې باندې عمل وکړي او د الله رب العالمین سره د الله په کتاب باندې خپل تعلقات جوړ کړي. ډیره مننه کوم محترم ملي صاحب هم د دې ببرکت او د مبارک مجلس په تړاو مو خپل تاثرات او خپل احساسات او د خپل خوشحالۍ الفاظ مو را سره شریک کړل. نړۍ مننه کوم قدرمنو اوریدونکو د خبرونی په دې برخه کې د هغې طلبه کرامو سره خبرې کوو چې هغه براه راست محترم ملي صاحب سره درس کړی دی. ګورو د هغو نه به پوښتنې کوو چې د نننی وخت کې د طلباو دپاره دغه درس څومره خوندورو او څومره ګټورو. بیا به هم راځو خپرونې ته تر پایه سره اوسئ. بس یہی دو طاقتیں ہیں پیش و غم تیز سی تلوار سادہ سا قلم بس یہی دو طاقتیں ہیں پیش و غم حکمرانی کو قلم درکار ہے امن کی ضامن مگر تلوار ہے علم کے میدان میں راضی بنو جنگ اللہ تعالیٰ قدرمن اوریدونکو د خبرونی په دې برخه کې د داسې طلبه کرامو سره چې هغه براه راست د محترم مولانا یاسر صاحب سره درس وکړ، ډیرو طلبه کرامو او ډیرو اوریدونکو ته غوښتل چې موږ براه راست درس وکړو، چونکې د الله نه مقرره نه وه، نو هغوی دغه خلکو د محترم مولي صاحب سره براه راست درس ونه کړ. او داسې طلبه کرام موجود دي چې هغه د محترم مولانا یاسر صاحب نه براه راست درس وکړ، الله تعالی هغوی ته دغه موقع ورکړه. هم په دغه موضوع د هغې سره غږېږم چې په دې وخت کې دغه درس څومره فایده ناک دی. یو طالب علم راسره دی، محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول لاته ځان معرفي کوي. محترم حسن صاحب، زما نوم ضیاء الدین احمد دی، د انصار طلبه څخه یم. ډیره مننه. اول خو تاسو ته تبریکی وایو چې درس مو براه راست د محترم مولانا یاسر صاحب نه پوره کړ. محترم به حیثیت دی یو طالب علم، د محترم مولانا یاسر صاحب درس ته په څه نظر ګورئ؟ الحمدلله، موږ د خپل استاد محترم مولانا یاسر صاحب د اول نه تر اخیره پورې د قرآن کریم په دوره تفسیر کې براه راست شرکت وکړو. الله تعالی دې زموږ د استاد محترم مولانا یاسر صاحب او د ټولو حاضرین او اوریدونکو نه قبول او منظور کړي. بعد د هغې نه د استاد محترم د درس قرآن کریم ډیر امتیازات دی، خو زه به د هغې نه د عمر رډیو د اوریدونکو سره یو څو شریک کړم. اول د هغې نه د موجوده کفري نظام جمهوریت دی، زموږ ګاونډي هیوادونو کې شتون لري، د هغې رد د قرآن کریم د آیاتونو او د احادیث مبارکو په رڼا کې، او د مفسرینو د ناشنا عبارتونو او د علمای حقو د کتابونو په حوالو سره. دویم، زموږ د مشرانو علمای کرامو د هغوی په طرز او طریقې سره، لکه رب دعوه او خلاصه او امتیازات شو. بل یو طالب علم راسره دی چې هغه هم براه راست محترم مولانا یاسر صاحب نه درس وکړ، د هم دغه سره غږیږو. محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، خپل نوم راته وایه. نوم می غلام الله دی. غلام الله صاحب، په نننی وخت کې، په نننی دور کې د محترم مولانا یاسر صاحب چې کوم درس پای ته ورسو او وای کړ، دغه د طلبه کرامو د پاره څومره ګټور دی؟ الحمدلله، د یاسر مولوی صاحب درس د طلبه کرامو د پاره ډیر زیات ګټور دی. په دې کې مونږه د توحید عقیده زده کړله، مونږه پکې دغه سي د الله پاک مو پیژند، الله پیغمبر دغه سي خپل عقیده پکې برابر کړله. زمونږه کورونه په دې باندې آباد شول، مونږه د تیارونو رڼا ته راووتلو. الحمدللہ، د الله پاک غټ احسان دی په مونږ باندې، او په ټول اوریدونکو باندې د الله پاک غټ احسان دی چې زمونږ سره یې وکړ، او مونږ ته الله پاک داس یو حق پرست عالم راکړی دی. الحمدللہ، الحمدللہ، مونږ په دې باندې ډیر زیات شکر گزار یو. هم یو بل د انصار طلبه کرامو څخه را سره یو بل طالب علم دی، هم دنه پوښتنه کوم، انصار طلبه کرامو ته څه پیغام څه توصیه ورکوي؟ الحمدلله، زما انصار طالبان دا پیغام دی چې تاسو خامخا هر ځایونو کې درسونه کوئ، نو تاسو خامخا د هغوی نه درسونه استفاده اخیستوي، نو تاسو بیا هم د یاسر مولانا یاسر حفظه الله درس واورئ او دغه شان د هغوی نه استفاده والئ. نو که تاسو هر ځای کې، نو تاسو د هر چا نه فایده اخیستلی شئ، نو دغه شان د مولانا یاسر حفظه الله نه هم فایده اخیستلی شئ تاسو. یو بل طالب علم عرفان صاحب محترم را سره هم دی چې هغه د دریو کالو څخه زموږ سره په دې درس کې شریکیږي براه راست. محترم عرفان صاحب، تاسو چونکې درې کاله درس وکړ، راته دا ووایئ چې د محترم مولانا یاسر صاحب درسونو ته په کوم نظر باندې ګورئ، او د هغې سره سره د طلبه کرامو دپاره دغه څومره ګټور دی؟ محترم حسن صاحب، اول خو د الله تعالی ډیر شکر ادا کوو چې موږ ته د خپل کتاب اوریدو توفیق راکو، او الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یم چې په دې پرفتن دور کې الله تعالی موږ ته یو داسې مهربان او مشفق انسان محترم مولانا یاسر صاحب حفظه الله په ژبه باندې خپل آسماني کتاب واورو. محترم حسن صاحب، درسونه خو ډیر زیات کیږي، خو داسې انقلابي درس چې په هغې کې عقیده د توحید، په هغې کې هغه معاشره، هغه اصلاح، او داسې درسونه نن سبا په معاشره کې ډیر کم کیږي. بل محترم حسان صاحب اللہ تعالیٰ مولانا یاسر صاحب حفظ اللہ علیہ عمر طویل ور کے چمنگ تھے پدی درس کی جمہوریت چاہے نن سبا زمانے حگا سنم اکبر دے نگے منگ تھے دشرعی دلائل و پرانا کے واضح کو اللہ تعالیٰ دید محترم مولانا یاسر صاحب حفظ اللہ دغسی اقبر دربار عالیہ کے قبول کے اللہ تعالیٰ دے منگتا پدی باند عمل قول و توفیق را کے پوژڑا ورکڑے رمضان سرخصتو نہ بلکل چرازی پڑی رو جوڑ بوی قبرو نہ بلکل چرازی پڑی رو جوڑ بوی قبرو نہ پوژڑا ورکڑے رمضان سرخصتو نہ بلکل چرازی پڑی رو جوڑ بوی قبرو نہ بلکل چرازی پڑی رو بش بیڑا خبرونه کې بیا هم تاسو ته راغلاست وایم قدر من اوریدونکو تاسو د عمر ریډیو سحر نه خبرونه اوري محترم ولي صاحب هم تاسو طرف تر اعظم د ختم قران د ځان سره سپیغام یو وصیت لري ډیر مجالس او پروګرامونه جوړیږي خلک هغه ډیر په مینا او شوق سره اوري خو د بد مرغه د سوجوهات په بنا باندې بیا د غدینی کم محفل چوي یا کم پروګرامونه چوي د تلو سره بیا هغه د خلکو نه پاتشي په دغه حواله سره اوریدونکو ته څه پیغام ورکوي محترم حسن سیوا د قران کریم درسونه او د قران کریم ویناګانی هغه ډیر کیږي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا خبره کوله تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا د قران کریم زده کړه او دا اللہ تعالیٰ پا دین مانی زان پوی کول دا دی سر پا دی علم مان دی پا دی بانی عمل کول بکار دی کلا چی دا قرآن سر علم دا قرآن علم می خوری کن پا دی بانی عمل نی نو قرآن کریم کی اللہ رب العالمین بیا دا غا انسان دا فارا دا غا علم دا فارا دیر دا سی الفاظ استعمال کردی دی چی اغا بیا انسان دا غا انسانیت دا هم خکت گزاری او خکت کی گیا گا نو دا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ بار کے غالباً راغلی دی هغه ته یو سړی راغی خپل زوی ته راوست او د سویل چی ان ابنی هاذا قد جمع القران کله زما دی زوی ټول قران کریم جمع کړی دی نو هغه ته ویل له اللهم غفرا الا انما من سمع القران انما جمع القران من سمع له وطاعه قران خو هغه چا جمع کړی دی چې ته غو کی خو دو بیا دی تابعداری وکړه ده نو دا ټول مجلس او دا قران کریم دا ټول مجالس او دا قران کریم دا درس مونږ تاسو ته پیغام لري چې دا قران د نظام کتاب دی دا د عمل کتاب دی دا د الله تعالی سره د تعلق او د وصلت کتاب دی باید چې مونږ تاسو دا کتاب خپل کو او روزه دا پیغام لري چې یو میاشتې ګور غیبتونه نه دی کړی تلاوت دی کړی دی تهجد دی کړی دی د وخت پاسیدل دی او چا دعاګانی کړی دی یو سبل څه د مؤمنان مسلمانانو سره همدردی او خیرخواهی کړی ده هغه هم یو پیغام لري مسلمانان ته ټول عمر دا وسی تیر کړي نو ټول اوریدونکو ته هم دغه توصیه کو او دا خبر او تکو چې د الله رب العالمین دی کتاب سره خپل تعلق لکه څنګه جوړ کړی دی نور هم سره جوړ کړي د دې کتاب په وسیله باندې د دې کتاب په واسطه باندې الله رب العالمین ته خپل نزدېکت وکي او په الله رب العالمین باندې ځان معاف کړي د الله رب العالمین نه د امید کو چې د قران کریم لکه څنګه چې د الله تعالی پیغمبر ویل دي چې د رمضان مبارک روزي د رمضان مبارک میاش او قران کریم دا دوانه به د الله په دربار کې شفاعت کړي الله تعالی دې زموږ اساسو ټول لپاره شفاعت کوونکې جوړ کړي صحیح ډیره مننه محترم ولی صاحب هم د درس قران د اختتامی مجلس چې د ځان سره دا پیغام لري سو وصیت لري دا غیب تړاو مور تخه خوندور پیغام را کړل نړۍ مننه کوم محترم ولی صاحب هم بل یو مهم چې د عمر ریډیو چې کوم مخامنه خبرونه ده او دا غی سره سره سهرنۍ خبرونه ده فل حال دا غی په اړه کې تاسو اوریدونکو ته څه اعلان کوي محترم حسن صاحب خپل ټول اوریدونکو ته دا پیغام لرو چې د عمر ریډیو د نشریاتو په حق لباندې ان شاء الله چې د ورځ نیم کې د کوم اوریدونکو چاندې چې راغلي دي یا خطونه راغلي دي نه دی اعلان شوی انشاءالله هغه به ورته اعلانو د هغې نه وروسته بیا د خپلو مشرانو سره د مشاورت نه بعد او د عمر ریډیو چې کومه شعبې کې کوم ملګري خدمت کوي نو کله چې مونږ دغه مشوره وکړو انشاءالله بیا به خپلو اوریدونکو ته اعلان کوو نو تر دغه اعلانه پورې خپلو ټولو اوریدونکو ته وایو چې خپرونو ته په توجه باندې کینئ او ماښامنۍ خپرونه به انشاءالله زمونږ ورځ نیمي نو که بیا د مشرانو لخوا د رخصتۍ او د چوټۍ خبره وه هغه به هم انشاءالله کوو او که د درسونو د روانېدو او داسې مسلسل د خپرونې جاري ساتلو نو هغه به خپلو اوریدونکو ته اعلان کوو خو انشاءالله چې دغه ورځ نیم به زمونږ خپرونې جاري نو دغه انتظار ته د اعلانو کې بیا هم ټولو اوریدونکو ته وایو چې د عمر ریډیو ماښامنۍ خپرونې په حق لباندې زمونږ نشریات تعقیب کړه او انشاءالله د خپرونې په رخصتۍ په چوټۍ او یا په مسلسل د خپرونې کولو په باره کې به انشاءالله تاسو ته اعلان کیږي په ورځ نیم کې خو د ورځ نیم کې ځکه دغه نه کوو چې کم د اوریدونکو پیغامات راغلي دي د اوریدونکو کومه چانګي راغلي دي هغه به مو ته اعلان شي حسن صیب دغه یوه خبره دغه یو مشکل لري اکثر خلک چې کم چانګي راولیږي نو هغه مونږه اعلان کو خو بعضې خلک هغه وانهوري نو بیا بار بار پای کې رابطې کیږي چې پلانی چانده یا نه ده اعلان شوی یا داسې چل شوی دی نو خپلو اوریدونکو ته وایو چې تاسو سره رالیږل دي انشاءالله هغه مونږ ته رارسېدلي دي په دای کې تاسو اعتماد وکئ او الله رب العالمین دې ټول نه قبول کړي دعاګانې به ورته کوو نو بیا هم چې کم چاندی نه دی اعلان شوی کم خطونه نه دی اعلان شوی نو ورځ دین کوو انشاءالله هغه اعلانېږي ټول اوریدونکو ته وایو چې هغې ته منتظر شي ډېره مننه کوو محترم ملي صاحب هم د دغې حوالې سره چې د عمر ریډیو چې کوم نشریات دي چې آیا د دې رسخت وکړو که نه په دغې حوالې سره د بل اعلان پورې انشاءالله به انتظار اوسئ او د دې په زمن کې چې د اوریدونکو لخوا کوم خطونه مونږ ته راغلي دي کوم پیغامات دي د هغې سره سره کومې چندې او یا تحفې تحایب دي انشاءالله هغوی مونږ ته رارسېدلې دي په دغه کې مطمئن اوسېږئ اعتماد وساتئ انشاءالله هم دغه به راته په خپرونه کې اعلانو کوم اوریدونکو چې د په اخر کې مونږ ته کومې چندی را لیگلی دی انشاءاللہ دغا با اعلانو دا دی سرا دغا هم دا اعلان دا رسخت دا اعلان پور انتظارو که داغی پور بزمونگا ما خامنه اخبروانا جاری او ساری و انشاءاللہ دغا تاقیبه وی او دا دی سرا سرا هم که مخیط سا مشکل لازینو زمون دا عمر ریډیو چه کمش میری دی تاسو کولی شی چه باقی وانی مونتا رابطه و کدی او خپل دغا مشکل حل کدی نرائی منا نکا و قدر من آوردون کو وقت مناخلم خلق انتظار که مختر مولی سیب حتما بزو ختم تربتا خو اول با هغه ختم ترازو چې کوم د اوریدونکو لخوا رابطه شوې دي او باغی کې بیا د نظری ختمونه دي او د سوره یاسین ختمونه دي نو د نظری دغه ختم وکاو لنډ شان د ماخلو او بیا رازو دغه ختم ترپته تر پای را سره وسې بیا هم خراب لاس د عمر ریډیو سهرنی خبرونه ختم القران کې تاسو ته مخاطب یو هم دا وخت دغه شیبه شروع کیږي دغه مرحله شروع کیږي مایک با محترم مولانا یاسر سید تسوارو هغه بعد اختتامی چې کوم درس ته دغه شروع کوي باید چې څومره اوریدونکي دي چې هغه دا وخت تیار اوسي او خپل قران مجیدونه او خپل کوم چې تاسو به ازونه بیا راوخل ان شاء الله او دغه ختم به شروع کیږي مایک هم محترم مولانا یاسر سید تسوارو محترم اوریدونکو چې د قران کریم دغه درې سورتونو اختتامی تفسیر کیږي او دغه نورستو بیا دعا کیږي مخکې ردی نه چې د قرآن کریم د دغه دریو سورتونو په تفسیر او ترجمه کې شروع وکړو څومره اوریدونکو چې رابطې کړې دي په بیګانۍ خپرونه کې چې کومه تخمینه ویلې شوې وه چې د دریو زرو نه برابره ختمونه دي د هغې نه وروسته اوس هم ختمونه را روان دي او دغه ټلیفونونه او رابطې چې دی دغه بیا هم فعال دي او د هغې سلسله روانه ده خو بهرحال بیا هم چې څومره مؤمنانو مسلمانانو زمونږ د قرآن کریم د درس سره هغوی خپل ختمونه کړي دي نو اول په هغې کې د نظری ختمونه دي او بیا د قرآن کریم د تفسیر او د ترجمې ختمونه دي نو اول به د نظری د ختم دپاره حسن مهاجر صاحب ته وایو او هغې ته دعوت ورکوو چې هغه راشي او د قرآن کریم دغه درې سورتونه په ناظره باندې ولولي او دا غینه ورستو بیا ان شاء الله ته قران کریم دغه درس کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ترلي شيطانانو تريباب امن مؤمنانو واپس ازاد بشيطانان شي بیا بپو دوی پسی روانو خدای پاک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورة الاخلاص دا مکی سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورۃ الناس او مخکی دا سورۃ النجم نا. ترتیب قرآنی کی یوسل یولسم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی دو درشم نمبر سورت دے. ربط دری سورت دما قبل سردار مخ کی اللہ تعالیٰ انعام خاصی کر کا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن اللہ تعالیٰ ابو لہب تباک داغ خز اللہ تعالیٰ تباک للا کل چری اللہ تعالیٰ دشمن تباہ کی نو ددغ نعمت پہ شکریہ کی دا اللہ تعالیٰ توحید بیان کی. دویم ربط دما قبل سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کا ہلاکت دا ابو لہب نو دی صورت کی داغی علت او داغی وجہ ته اشاره کی اللہ تعالی ابو لہب ولی تواکا زکہ اغی د اللہ تعالی د مسلې د توحید نه انکار کړو زکہ اغه اللہ تعالی تواک. دی صورت ته سورۃ الاخلاص وای. دی صورت ته خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کی او علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ دویش نمونه ذکر کړی دی مختصر داغی تویم. سورة التفرید، سورة التجرید، سورة التوحید، سورة الاخلاص، سورة النجات، سورة النسبہ، سورة المعرفت، سورة الجمال، سورة المانعہ، سورة المذکرہ، سورة النور، سورة البراءات، سورة الایمان، سورة الانسان. عام پختو کی اتمنگ و تاسوائیو دا قلہو سورت دے زیادہ قلہو سورت دے بس اللہ تعالیٰ دے کی خپل توحید بیان کرے دے. پا حدیث کے راغلی دی مسند احمد کے حدیث تے دا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے کوئی مشرکان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہ راغلل او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پختنہ اکللا وی تد اخپل رب نسب بیان کا تر اخپل رب ڈیر ڈیر یادے استاد رب نسب سرے نو دا سورت داغی پا جواب کی نازل شو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دیر ڈیر فضائل ذکر کری دی دا هر مانځنه ورستو دا درې سورتونه لوستل دا ډیر اجر او ثواب لري او دا سنت طریقه ده. یو کرت دا هر مانځنه ورستو سورت الاخلاص، سورت الفلق او سورت الناس د سحر او د ماخام د منځنه ورستو درې درې کرته لوستل له سنت طریقه ده. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وی وزاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې ما نو یو کس سره دا صورت دا لوسته او بار بار لوسته وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې در پر جنت واجب شو. دا صورت چې څوک لولي سورۃ الاخلاص 50 کرته الله تعالی به 50 کالو گناهونه معاف کی. ابن کثیر روایت ذکر کړی دی اگر کزو پایګشتره محدثینو د ضعیف حدیث ته عمل کول په باره کې درې درجات د ضعیف حدیث ذکر کړی دي. هغه دې کې اوس نه مشغولي ګو هغه ډیر ځان ته موضوع ده خو حدیث ضعیف دی خو لیکن په باب د فضایلو کې را چلیږي. بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وای څوک چې لس کړه ته دا سورۃ الاخلاص ولولي الله تعالی بدله په جنت کې بنگله تیار کړي. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وید اللہ تعالیٰ پیغمبرہ مونگ بوس دیر بنگلی زن جوڑی کو جنت کی نو لس کرتا الوستل پا دیبا نیو بنگلہ تیاری گی. حدیث کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دری کسان چی دری چیزون دی چی سوک دی ایمان سر دی قیامت پورت باندی راشی دی اللہ تعالیٰ مخیتا او دری کارون اکڑی اللہ تعالیٰ بے جنت تداخل کی پا کم دروازر جنت چی داخلی گی نو داخلی دی بشی. یو پاگی کسی دی من عفا عن قاتله سوک چی د خپل قاتل ته عفو کی پلار دل وجل له اورور دل وجل دي نو غي ته معافي کول او دریم و ادا دینن د شرب ان قرض دا غ په خطر قوان قرض دا کی او دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د مانزن اورستو د پرد باندن اورستو لس کرته سورۃ الاخلاص ته صلی دا درې کارونه چې سوک کوي او د الله تعالی مخې ته ورشي په قیامت کې الله تعالی بو توئی چې په کما دروازه ر جنت باندې داخلي ګن پاغه باندې داخل شه. قل هو الله احد دا امام غزالی رحمت الله علیه فبارک راغلی دي چاته پختنه وکړه وی الله تعالی دې درجی ته بس باندې را ورسولی نغوت ال بفضل ربي والاعتصام بسوره الاخلاص یو خد الله تعالی مهربانی ده او دویم د سوره الاخلاص پابندې مې ډیره کړی ده د دې مطابق مې عقیده ساتلې ده نو دا ډیر زیات پذیرت لري. الله تعالی دیو کی چردی مطابق مونږ او تاسو عمل وکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل وای تاسو ردین ما عجز کیږي کله چې تاسو بستری تراشی ما سوتن نو تاسو ثلث القران ولولای درې میسر قران کریم وای الله تعالی پیغمبر درې میسر قران مونږ کو چې بستری ته ورغلی نه بیا ودی مخ کرام سترګې بیا پټی شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی قران دا سورۃ الاخلاص ولولای یو ځل چې څوک سورۃ الاخلاص ولولای نو لتعدل ثلث القران دا د قران کریم د ثلث سره دا دغه لري ثواب لري چې درې د لا د سورۃ الاخلاص ول واست الله تعالی ته دوم راجر درکې لپاره قران کریم د ختمولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تشکیل لګلې یو صحابي پاغه باندې امیر کړو کله چې هغه تشکیل واپس راغې نبی صلی الله علیه وسلم دا غینه پښتنه کوله او تشکیل هم څنګه تیر شو په نور خو خدا زمون چې د امام سیب کومونو د لګ سبرانو وې سبه کول وې په هر رکعت باندې کې وې سورۃ الاخلاص دوسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته تاسو ته وختونه وکي چې دای وری کول. نبی علیه السلام را وغوښته ولی داسې کوله وې د الله تعالی پیغمبره لانها صفۃ الرحمن و انا احب ان اقرا بها پدې کې د الله تعالی صفاتونه دی او زه خو خو ما چې زه د الله تعالی صفاتونه ډیر بیان کوم پدې کې د الله تعالی نسب بیان شوی دی. نبی علیہ السلام او تل حبک ایاها ادخلک الجنه د دې صورت سره استاد امینه تا و جنت ته داخل کی دا صحیح حدیث ته امام بخاری رحمت الله علیه د ذکر کړی دی. دا یو مسله برته ویم علما کرام ناستې مجلس کې بیا د علما کرامونو دغه مسلې تفصيلات غواړي خو زرت مختصر غوند کې مسله ویم. طول عمر په یو صورت باندې مونږ کول دا مکروه دي دا کراهت لري پدې کې د قران کریم د نور قران پرې خودل لري کې نو کم نس کم دی مسلمانان له پکار دي چې دا دیرشم سپاره یاد کی که دیرشم سپاره نه نو کم نس کم دا له صورتونو غټول یاد کیا ځکه طول عمر بعضی خلک داسې شپېته اتیا کال عمر دی بس تر قل هو وای بس وای دا قل هو ده نو قل هو ده خود سیم نه رچته طول عمر مانځ کی وي الله تعالی نسب کې بیان شوی دی د الله تعالی صفات پکې دي خو لیکن ټول عمر په قلهو باندې منځ کول دا کراهت لري. نور سورتون دي سره یادوي قل تو اي پیغمبره والله احد. اغه الله تعالی چې مشرکانو دغه فبارکې پوښتنه کړی دا اغه الله تعالی یکی او ذات دی، اغه یکی او ذات دی، احد دی واحد دی. دوه صفات د الله تعالی دي. مفسرینو تقریبا اته فرقونه ذکر کړی دي چې ټول وضاحت کوونو ډیر نه وخت کیږي، خدا مختصره خبره به وکړو. احد راضی پبارہ د واحدیت د یووالی د الله تعالی د ذات تبارکی، او واحد د الله تعالی په صفاتو کې ذکر کیږي. الله تعالی یک یو دی په اعتبار د ذات سره، نو الله تعالی یک یو دی په اعتبار د صفاتو سره. دغه سه علماء لیکلی دي احد دا داسې عدد دی چې په دې باندې بنا د اعدادو په دې باندې نه کیږي، او واحد داسې عدد دی چې په هغه باندې بنا کیږي د اعدادو. داسې ویل کیږي واحد اثنان ثلاثة اربع خمسة، داسې ویل کیږي. دا نور اعداد په دې باندې بنا کیږي، خو داسې نه ویل کیږي احد اثنان ثلاثة، دا نه ویل کیږي. نور هم تقریبا اته فرقونه هم پسرین دا ذکر کړي. قل ورته وایه پیغمبره هو الله احد، هغه الله تعالی یک یو ذات دی. الله الصمد، الله تعالی بی حاجت لري. الله الصمد یو وظیفه ورته ویم په دې کې. الله جل جلاله دا د الله تعالی اسم ذاتی دی. یو سړی مریض دی او هغه مریضتیا یې نښه کیږي، نو داسې کوی یا الله جل جلاله په پلیټ کې شپږ شپېته کاله ته یا الله جل جلاله دا ولیکیه. په هغې کې اوبه واچوئ، که باران اوبه وي هغه ډېر بهتره دي. یو ځل، دوه ځله، پنځه ځله دغه مریضتیا ورکوي، څو ځله چې ورکولی شئ. یا الله جل جلاله په کامل ایمان او په صحیح عقیده باندې الله رب العالمین به ورته شفا ورکوي. دویم علماو لیکلي دي د جمعې په ورځ باندې، د جمعې په ورځ باندې د مازیګر د مانځنه تر د ماښامه پورې په مخ د قبله باندې څوک کینی او یا الله یا رحمان یا الله یا رحمان د دې ذکر وکړي، او بیا کم مقصد دی د هغې لپاره د الله تعالی نه دعا وغواړي، الله تعالی بیا مقصد پوره کړي. اگر که په دې مقصد په پوره کېدو کې ډېر وخت تېر شوی چې دا نه پوره شوی، الله تعالی بیا مقاصد پوره کړي. قل ورته وایه پیغمبره الله احد، الله تعالی یک یو ذات دی. احد کې ورته یو وظیفه ویم، یو څوک مار وچیچی یا لړم وچیچی یا زنځه وچیچی، هر شی دی، زهریله شی دی، نو یا احد جل جلاله یا داسې وای الواحد الاحد، الواحد الاحد یا احد جل جلاله. دا سل کره ته وای هغه مریض پیدم کیا، دغه مار، دغه لړم یا دغه مچی چې کوم زهر الله تعالی به ختم کی، او دغه مریض ته الله تعالی شفا ورکی. قل ورته وایه پیغمبره الله احد، الله تعالی یک یو ذات دی. الله الصمد، الله تعالی بی حاجت لري. لم یلد، نه دی ولد والا دی، د الله تعالی اولاد نشته دی. ولم یولد، او نه الله تعالی پیدا کړلی شوی دی، نه الله د چانه پیدا دی، او نه د الله تعالی نه څوک پیدا دی. امام ابو داود یو حدیث ذکر کړی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سړي نه واورېدل، وی اللهم انی اسألک انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یوسری نو اور د لپدی باندې دعا کوله. نبی علیہ السلام ته لقد سالت الله باسم الاعظم، تا د الله تعالی نه په اسم اعظم باندې دعا وغوښتله، نو دا د الله تعالی ډیر بهترین نوم دی. او بل روایت کې راغلی دی نبی علیہ السلام ته ویل اذا سئل به اعطی و اذا اعطى و اذا دعي به اجاب. کله چې څوک د اسماء الحسنا په وسیله باندې الله تعالی نه دعا وغواړي، الله تعالی دعا قبلای. لم یلد، الله تعالی نه ولد والد، الله تعالی ولد نشته ری. ولم یولد، او نه الله تعالی پیدا کړلی شوی دی. ولم یکن له کفوا احد، او نشته ری د الله تعالی سره هم صفت هیڅوک په نظام عالمی تشریعی، په نظام عالمی تکوینی کې په دې کې د الله تعالی سره شریک نشته ری. نظام عالمی تکوینی او نظام عالمی تشریعی بار بار مینه ته ویلی دغه مسله زده کوي. ان الحکم الا لله، شل دېش کړه ته مم ویلی، خاص اشاره مینه ته وکړله. تفسیر المراغلی کلی دی صورت پر اختتام کی و ان هذه السوره تضمنت نفي الشرك بجميع انواعه، و دی صورت کی د ټول اقسام د شرک رد شوی دی، د جمهوریت رد دی پکې، د شرک په عبادت او په دهریانو په هر چا باندې په دی صورت کې رد شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. د دې دو سورتونو ام فضائل په حدیث کې ډیر راغلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدا د مارانو، د لړمانانو، او د تبو دار سره دمونه کوله. کله چې دا صورت نو نازل شوی نو نورې دعاګانې نبی علیہ السلام باغه لوستلې. صحیح حدیث کې راغلی دي کله چې دا صورتونه نازل شول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په دې باندې دم کاو. نو دا د استعاذې لپاره دا ډیر بهترین صورتونه دي. سورۃ الفلق دا مکی صورت دی، نازل شوی دی ورستو د سورۃ الفیل او مخکې د سورۃ الناس نه. ترتیب قرآنی کې یو سل دیارلسم نمبر صورت دی او ترتیب قرآنی کې شلم نمبر صورت دی. عرب دری صورت د ماقبل سره ده. مخکې توحید د الله تعالی بیان شو، دا لوی خزانه ده. دا خزانه ده نه شیطانان وړي، نو چې شیطانان ده نه وړي، د شیطانان نه د امن دپاره دا صورتونه وایه. الله تعالی بری خکی، الله تعالی بری حفاظت کوي. قل تو وای پیغمبره، اعوذ پناه غوړم به رب الفلق، پر رب د اخکار کول باندې، من شر ما خلق، د شر دغه څنګه چې الله تعالی پیدا کړی دي، د شر دغه څنګه چې الله تعالی پیدا کړی دي. فلق فلق ولکی اخکار کول ته، نو الله تعالی هغه ذات دی چې غزمه کې وش لیداغینه چینه راخکار کی، نو الله تعالی هغه ذات دی چې زمه کې وش لیداغینه تیغی راخکار کی، نو الله رب العالمین هغه ذات دی چې هغه د رحیمونو د مینځونه بچی راخکار کی، نو الله رب العالمین هغه ذات دی چې پتیرو کې رڼا د سبا راخکار کی، نو الله رب العالمین هغه ذات دی چې د کوپر او د شرک او د جمهوریت پرانو کې الله تعالی امارت اسلامی راخکار کړ او الله تعالی مجاهدین راخکار کړ. قل اعوذ برب الفلق دا ټول پری کې داخل لی، من شر ما خلق، د شر دا اسنه چې الله تعالی پیدا کړی دي. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه، امام ابن جرير رحمت الله علی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت کړی دي، وای فلق په معنا د خلق سره دی. تو تو وای پیغمبر خپل یو غلم به رب الفلق، به رب د مخلوقات باندې، من شر ما خلق، د شر دا اسنه چې الله تعالی پیدا کړی دي، د شر دا هغه اسنه چې الله تعالی پیدا کړی دي. الله تعالی د شر څه شی پیدا کړی دي، د کې پوره تفصیل کو پاغه باندې ډیر وخت لګي. خو زه تاسو خبر کوم چې احادیث چې څومره وکتلی شي نو دغه سيزونه دي تقریبا په احادیثو کې نبی صلی الله علیه وسلم د سنه امن غوښتل دي. دو پندو سيزونه دي، دو پندو سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غینه امن غوښتل دي، دو پندو سيزونه دي. یو څو ورته پاغه کې ویم چې صرف پاغه باندې پوه شي. نبی علیہ السلام د سنه امن غوښتل دي، نبی علیہ السلام امن غوښتل دي له بزدلی نه، د بخل نه. نبی علیہ السلام امن غوښتل دي له سوء القضاء نه، شماتت الاعضاء نه، د شماتت الاعضاء نه، د غسی د غلبۃ الرجال نه، د مغرم نه، معصم نه. نبی علیہ السلام دو پندوس سیزونه دي. په حدیث کې ذکر شوی دي چې دو پندوس سیزونه دي چې د غیر نبی علیہ السلام امن غوښتل دي. الله تعالی دې مونږ تاسو ټول ته امن ناکي. یو خبر ابو کما نبی علیہ السلام خود دو پندو سیزونه ذکر کړی په حدیثو کې. خو دې زمانہ کې دا فیسبوک او دا سیزونه پکې لانه، نو دا الله تعالی نه چې امن غواړي د فتنو نن یو پکې لري فیسبوک دا فتنه ده. الله تعالی مونږ د دینم پامن کا. مسلمانان دا سره گیر کړی دي چې تباہ برباد کړل، غر کې کړل، د مال نه اخلاص کړل، دغه سیده د ملګرو د دوستانو د مینې محبت نه اخلاص کړل، د الله تعالی د دین نه اخلاص کړل، د وخت نه اخلاص کړل. مجاهدین دې کړې ځت احتیاط وکړه، اسې نه چې د الله رب العالمین د غضب سبب جوړ شي دغه. او بیا طالبان له مدرسې چې څوک د الله تعالی دین زکوي، دا یو شی دی، پالتو شی دی، دا لري کوي. بیا ځان سره خامہ خاصاتین نو صرف معمولی د رابطې موبایل ساده وساتئ، باغې باندې صرف رابطه وکړئ، ډیر بیکار شی دی. نو قل تو وای پیغمبر، اعوذ پناه غوړم به رب الفلق، پر رب د ثواب باندې، پر رب د ښکار کول باندې، من شر ما خلق، د شر د هغه څنګه چې الله تعالی پیدا کړی دي، و من شر غاسق، او د شر د هغه تیاری والا نه، اذا وقب، کله چې هغه تیاره راوغوړیږي، کله چې هغه تیاره راخواره شي، کله چې هغه تیاره راجم شي. د دې تخصیص ولې شوی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي، کله چې ماښام شي تیاره شي، نو خپل اولاد بهر ته مه پرېږدئ. په ان للجن انتشارا وخطبه، د پیریان چې راخلاص شي، د شیطانان راخلاص شي، نو دا راخواره شي، او بیا ماشومان هم تختی، ښه دا خلک هم تختی، دا پیریانه او دا شیطانان. خو مونږ او تاسو ځکه نه تختی چې مونږ مسلمانان یو، زمونږ نه یریږي، خپل هم یریږي زمونږ نه. دې وجه نه کنه دا نه وي، نو دا انسانان به د پیریان د شیطانان تختولي وي. الله تعالی ملائک مقرر کړی د انسان د حفاظت لپاره، دوه د ورځې، دوه د شپې، یا لس د ورځې او لس د شپې. نو ځکه د انسان چې حفاظت کوي، او من شر غاسق، د شر د هغه تیارې نه، اذا وقب، کله چې راغونډه شي، کله چې راجمه شي، یا کله راخواره شي. ومن شر النفاثات یو دغه شر دغه پکو کون کنا پر عقد په غټو کې چې هغه په غټو کې هغه پکی کړیو. ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کې ناکل چې حسد کار کې حسد دا ګنای کبیره ده ورسته دغه ترازو. ومن شر النفاثات په العقد درې سمانه ده. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی ده د دو سورتونو شان نزول مختصر ده تویم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي لبید ابن اعصم دا د بنی زریق قبیله نو اختلاف دی کنه پسرینو چې دا منافق دی او که یهودی دی هر بلاچینو کم یو بکه خره یا یهودی دی یا منافق دی بنا بر اختلاف اقوال. نو دا سی وکړه چې خپل لونو په مرګرتیا باندې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړو د نبی علیہ السلام باندې اثر شوه دی. نبی علیہ السلام به خیال کاوه چې مال پلانې کار کړی نه به وکړي. نبی علیہ السلام به یو کار نه وکړي وکړي مې دی. نبی علیہ السلام ته ډیر زیاته سخت پریشانی و د یوې ورځې نه بلې ته د نبی علیہ السلام دا بدن دا نخته و بیخي تړلې شوی. نبی علیہ السلام بیمار دی. نبی علیہ السلام کور کې پروت دی. نبی علیہ السلام وده شوی دی پروت دی خوب کې ولیدل چې دوه کسان راغلل یو دی خی طرف ته یو دی خپو طرف ته بل دی سر طرف ته ودرېده. دا یو درې بل نه تپوس کوي دی باندې څه چل شوی دی. هغه بل ورته وایي تب علیه ده باندې سحر جادو شوی دی. هغه بل ته تپوس کوي چا پی کړی دی لبید ابن عاصم پی کړی دی کوم ځای کې دی بیری زروان نوم یې کوي او په هغې کې به دی باندې سحر جادو شوی دی. نبی علیہ السلام راپاڅېده عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویل و الله تعالی زما له مسلې حل وایسته. بار تراغ نبی علیہ السلام صحابه کرام ولېګل بنا بر اختلاف یا اقوال یا نبی علیہ السلام سره خپل تللی دی دا کې چې مشغولی کو نو ډیر وخت پرې باندې لګي. نو کله چې هغه سحر جادو راویسته صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم لاړل زروان نومې کویې د هغې یخ ته لګې لګې اوبه دي او په هغې کې یو غټ د جرندې د پل په مقدار باندې یو غټ تیګه ده غټه تیګه ده او د هغې لاندې هغه سحر او جادو دی منګز ده دغسې څه ویښتان دي څه څیزونه میزونه یو ځای کړي دي تارونه مارونه او هغې له یولس غوټې ورکړي دي. صحابه کرام وایي کله چې موږ د هغې اوبه ولیدلې کاننها نقاعة حناء داسې وي لکه د نکریزو اوبه چې هغه زیړې شوي دغسې دا اوبه وي. هغه یې راویسته نبی علیه السلام ته دا دو سورتونه الله تعالی راولېږل یوه غوټه پرانیزه یو آیات پې وایه غوټه پرانیزه. د نبی علیه السلام دا بدن داسې کولاو شو لکه یو څوک چې تړلی شوی او هغه پرانیستلی شي. نو دا د سحر او د جادو لپاره د هغې د ختمولو لپاره ډېر بهترین علاج دی. الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان د سحر او جادو نه بچ کړي. ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاثات یو د شر دغه پکو کوونکو نافل عقد په غوټو کې. ومن شر حاسد اذا حسد او د شر دغه حسد کوونکو نه اذا حسد کله چې حسد کار کړي حسد د ګناي کبیره ده. نبی علیہ السلام وایي حسد باندې نیک اعمال داسې ختمیږي او داسې خوري لکه وچ لرګي په هغې کې اور ولګي. نو دغسې دا نیک اعمال په حسد باندې داسې ختمیږي. امام نووي رحمت الله علیه وایي حسد ویل کیږي تمنا د زوال د نعمت د غیر. چا باندې الله تعالی مهرباني کړې ده ته په ده باندې ولې کړې ده الله تعالی دې دنه واخلي نو ولې ته واخلي. حسد دومره ګناه ده اوله ګناه چې په اسمان کې شوی ده نو هغه حسد. نو ابلیس د آدم علیه السلام سره حسد کړی په اسمان کې. اوله ګناه چې په ځمکه کې شوی ده نو هغه هم حسد. قابیل چې فصل کې ناقابل و د خپل ورور حابیل سره حسد کړی و مخکې سورۃ المائده کې د هغې پوره تفصیلات ویلې شوي دي. حسد دا ګناهی کبیره ده. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره د بعضې خلکو ډېر حسد و. یو ځل بعضې مخالفین راغلل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بنداو په خبره کې دا بند کړو مونږه. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه تپوس وکړ وایي دا ګندګي د انسان چې دی نو وایي دا وایي د دې خوند څنګه دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورته وایي خوږه ده وې دلیل به پوي وې اسې به نه وې دلیل به خبره باندې به دلیل خامخاوي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خو پویو چې دا حسدګر دی ایمان اسې ته بوسونه کې دشمنان دي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته دلیل لا سرویشته دی وې څنګه دلیل دی وې مچان وې په تریو شی باندې نه کینی په خوک شی باندې ډیر کینی او د انسان په ګندګۍ باندې هم دا مچان کې ډیر کینی دی وې معلومیږي دا چې دا شیر ډیر زیات خوک دی ځکه به کینی. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په باره کې راغلی دی یو ځل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته پلان جوړ کړ وې دا په څه طریقه باندې بدنام کو. یو زنانه یو کتل چې هغې ته ډېر روپۍ ورکړې ډېر مال یې ورته ورکړه وې تا له موږ مال درکو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته یو طریقه جوړه کړه چې دا بدنام شي حسد یې ورسره کاو. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کور ته را روان دی یو زنانه ته په لار کې ودرېدله وایي زه زنانه یم زما خاوند چې دی هغه پات کېږي کور کې مې نور څوک نشته خاون میں وصیت کئی اغا وچ سوکرا ور چاغی تہ وصیت وکما چے اغا شاہد چھ بیا گواشی نوراشتہ چاغا وصیت کی ستا پمخ کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ او دا زنان چرے دا ڈیرہ پ پردہ کی پٹوا کلہ چے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اغا کور تہ ورغے نو دندا د امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حاسدانو دننا پا کور کی غلی ناسو دروازه سم دس بند کله په امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پسی او خلق ته اعلان کوي راشه وی تاسو یو تغه امام وای اغه مرګر کړل پر دای خی سرم نیولل وراشه پسی بادشاہ ته خبر اور رسیدلانو پولیس او فوجان عیسی راغلل اغه یونیو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یونیو حوالات ته واچو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اخذ مو سره بند کله اغه مشر ویل قاضی سے وی سبا وردی فیصله کوه ویوستره ما خام ده تیار ده امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ په تور تیار کی په مانځه باندې ودریدا چې نیمه شپه تیر شول هغه خدای پر خپل خبر باندې رخ پیمانه شول وی دا ټول ما دروغ ویل مال پلانې پلانې روپۍ راکړې دي په دیو ځوانې ما دا کار وکړه او وی زه واستوبه او بس ما ماتم خیری ونه کی دعا را ته وکړ چې دا مامله چې ختم شي پولیس ته ویم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ته نه وی زه په دیوانې پویګم چې څا سره دا کار چا کړی دی ما سره دا کار چا وکړ وی دا زما حاسدان دی هغه دا کار وکړو وس یو طریقہ وکړه وی هغه طریقہ دا چې وس زه د بدنامۍ نه خلاص شم کنه او خيار انسان پکاري نو یې خاصه وکما وی ته پری پیری باندې چې دا کم کس ولال دی نو دته ته خبر وکړه چې زمانہ کور کې دا چاپه چولګې دلې مهم شی زمانہ پاتې شو دی هغه راوړم او ستا سره هم پکې احسان وکما نو ما کور ته اسیم شپه دا نور پولیس او پوجان چې دغه دی او د شوی دی نو کور ته ولاړ شم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ زما کور ته بلاړ شي سیدا او دا خپل پړونه با زما زنانه لور کی هغه واغوندی او هغه براشي واپس دی جیل ته ما پس هغه راشي ودا کول شي وی الله تعالی ور توبه بیا قبول کی تا خو زو شرم ولم هغه تو دا کول شي ما زنانه لاړ لا د امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کور ته دا غی ته خبر او کړل چې حالت دا وسیری خوند په جیل کړي دا پړونه واچو امام ابو حنیفہ ته وی چې زما خواته راشه اغه بل خدای پاتې شو د امام ابو حنیفه کرا رحمه الله تعالی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل زنانه راغله کورته د جیل ته راغله کله چې غراغله نو سحر چې کله دغه شروع شو رسمیت شروع شوله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دغه سی زنانه اغه دغه پیښله قاضی د پیښله نو قاضی او تمخ کله هر سنه دا ویرله و ډیر عجیب سړی دغه ته امام چې پردو خود سره نیول کیږي بیا راوړل کیږي جیل ته دا خبره ته وکړه په دماغ دی خراب دی سوک د پردی خزه سوک ده وې دا خزر کنه پردی خزه سره نیولې شوی وې دا خود ما خپل خزر لیونې ک دماغ دی خراب دی سړی حیران شوی دا سوی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ توی وې زما دغه ته आवाज وکي سخر ته می आवाज وکي چې غراشي وې هغه دا زنانه و ګوري چې دا سوک ده چې کله د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سخر راغې هغه وری ده چې دای لور ده ناغه هغه قاضی سیب طویل وای دا زما لور دا په پلانی جماعت کې په پلانی ځای کې په مقدار د دومره مهر باندې په شرعي نکاح باندې ماده تور کړی دا ویلې ونه کې سادي ما خراب دي وای زه آزادې کوي حسد چیرې دا ډیر زیات ګناه دا ډیر زیات ګناه ده او حسدګر انسان چیرې هغه تبا کیږي په خپل هغه تبا کی اگر هغهږي په خپل ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورۃ الناس در مکہ سره مناسب سورۃ ده دا دوه سورۃونه په یوه باندې نازل شوی دي نازل شوی دی ورسته د سورۃ الفلق نه او مخکې د سورۃ الاخلاص نه ترتیب قرآنی کې یو سل څوارلسم نمبر سورۃ ده او ترتیب نزولی کې یو شتم نمبر سورۃ ده قولو توای پیغمبر اعوذ فنای غلم برب الناس پر عبد خلق باندې ملک الناس سی بادشاہ دخل کو دے الہ الناس پروردگار دخل کو دے درې دل الناس ناس دیگر شیر اول ناس کی اشاره د ماشومان ہوتا دویم ناس کی اشاره د ځوانان ہوتا او دریم ناس کی اشاره د بوډاګان ہوتا او بیا د هر یو سره مناسب صفت د الله تعالی ذکر شیر ماشوم تربیت ته محتاجی نو رب دغه سره ذکر شیر زوان چرے اغزوانی اغ خپل طاقت خلق ته زند ہے وای ما کی دومره طاقت دی حضور دے اللہ تعالی وی ز بادشاہ ملک کی مانند قوت پرته ده اللہ وری پختہ مادی کی تو اللہ تعالی نے طاقت او قوت زیات نره نو دریم چرے بوډاگان دینو بوډاگان چی اغ بیا معذور شي اغ حاجت من شینو الہ الناس اللہ تعالی اغ ذات دے یا حاجتونه پورا کئ داسی اللہ تعالی ډیر عجیب ذات دے اللہ تعالی کتاب هم ډیر عجیب ده قلو توای پیغمبر اعوذ پنای غلم برب الناس پرب د انسانانو باندې چما شومان دي ملک الناس په بادشاہ د انسانانو هغه انسانان چې هغه ځوانان دي او الہ الناس په حقدار د بندګۍ د خلکو باندې چې هغه الله تعالی دي او الناس نو مراد بډاګان دي من شر الوسواس د شر د وسوسه چون کینال خناس یا پټیدون کړي شیطان چره پټیږي خناس کله چې قران بیانېږي کله چې یو مجلس کې ذکر کېږي کم مجلس کې منځ کېږي د الله تعالی پیغمبر وی کله چې اذان ویل کېږي شیطان تختی ولا هو زراتون حالت خراب یو منډي وسی او دروانی بیا کله چې اذان ختم شینو بیا راشي بیا د الله تعالی پیغمبر وی کله چې بیا اقامت شروع کېږي نو بیا و تختی را شیطان نو کله چې قران بیانېږي هم شیطان ته تختی الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان چې هغه وسوسه چې په سینو د خلکو کې من الجنه والناس چې هغه انسانان دی پیریان دی د انسانانو د پیریانو نه د پیریانو د انسانانو نه دو قسمه دشمنان ذکر شو دی دې کې په صدور الناس ذکر شوی دی د انسان په دې سینه کې د نن نزله دی او زړه د انسان د بادشاه دی نو شیطان دا کوشش کوي چې ځان هغه ځای ته ورسوي چې راغې نه انسان تباه کیږي انسان دغې نه غر کیږي من الجنة والناس او بیا دا شیطانان چې دا دو قسمه دي یو شیطانان دي په انسانانو کې او دویم شیطانان دي پیریانو کې علماو لیکلي دي مفسرینو د شیطان نه د بچاو دپاره طریقې دا علماو لیکلي دي لس اسباب دي مختصر درته وایم یو علماو لیکلي دي استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دې باندې شیطان تختی قرآن دغې ګواه دی دویم علماو لیکلي دي په حدیث د ترمذی کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شیطانانو د انسی او د جنی شیطانانو نه په قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس پرې دوه صورتونه باندې پناه غوښتله درېمه طریقه را بچاو د شیطان نه آیت الکرسی لوستل دا سبب دی لپاره د حفاظت د انسان آیت الکرسی وای الله تعالی هم د شیطان نه پامن کوي هغه په صحیح حدیث کې راغلی دی حدیث د بخاری دی څلورم دا چې د سورۃ البقره دا سورۃ البقرہ الوستل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ غو حدیث ذکر کړی دی سورۃ البقرہ چې څوک لولي الله تعالی به شیطان نه بچ کی پنځم علماء لیکلي دي دا سورۃ البقرہ اخرنی دو آیاتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غو حدیث ذکر کړی دی خپل صحیح البخاری کې شپږم علماء لیکلي دي سورۃ حم من مؤمن لوستل تر دا الیه المسویر پوری دا شپږم سبب دی شیطان نه امن دفاره دغه روایت ذکر کړی دی امام ترمذی رحمت الله علیه اوم چیرې دا شیطان نه د حفاظت دپاره لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا کلمات یې څوک کوي الله تعالی به شیطان نه بچ کوي سل کړه ته چې دا ولستل شي حدیث کراغلی دی امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی اتم دا حفاظت طریقہ دا شیطان نه دا الله تعالی ذکر کول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی سوک چیز ذکر کړی دا شیطان نو پامنی او نه هم علماء لیکلی دي پر روایت کې راغلی دي سوک چی په اودس کې اوسی کی همیشه را پاره کله اودس مات کې نو بیا اودس کوي بیا اودس مات کې نو بیا اودس کوي شیطان بیا خواله نشی راتللی سوک چی په اودس کې خلک وي د مولا بادر په اودس کې ګرځي مولا بادر په اودس کې سوک ګرځي شیطان خواله نشی راتللی لسم علماء لیکلی دي د زیات خبرو نه د زیات خوراک نه ځان بچ کول د زیات خوراک نه او د زیات دغه نه د خبرو اترو نه نن سبا وس دا دوه په ګډیری دي کنه په خلکو کې نو دغه وجه شیطانان نه چره وس دا ډکی دا انسان خپل د شي شوی لکه دا چې بیخی شیطان نه پخپل من الجنه والناس نه د پیریانو نه والناس یو د انسانانو نه دا دوه قسمه دشمنان دي الله رب العالمین دې مونږ او تاسو د ټولو دشمنان نه پامن کی الله رب العالمین دې چې مونږه انسی دشمنان دی وکا دا جنی دشمنان دی الله تعالی دی ټول تباہ برباد کی او الله تعالی ته مونږ او تاسو بچ کی هغه ورځ چې د قران کریم افتتاح کیدله د شعبان المعظم اولنۍ ورځ وه نن دا رمضان مبارک شپږ شپږم ورځ ده دا الله مهربانی چې نه نو بیا انسان یې نشي کولای دا الله رب العالمین هغه مهربانی وي چې دې تر قران کریم هغه اختتام را ورسید یو سلسوار له سورتونو کله چې قرآن کریم ولوستل شي الله تعالی دین ورسو دعاګانې قبلی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تابعینو امامانو به دا کار کاو چې بل څوک بنو نو خپل اولاد خپل بیبی خپل مور او پلار او دغه سی خپل اولاد دی راجم کوي راځي قران می ختم کړی دی دعا غواړو نو دی وخت الله تعالی دعاګانې قبلی الله تعالی ته خپل روجه وسیله کوي الله تعالی ته د الله تعالی اسماء الحسنا وسیله کوي الله تعالی ته د خپل نیک اعمال دا وسیله کوي مونږ ډیر زیات عاجزان یو مظلومان یو په دې مجلس کې مهاجرین او انصار دوانه دا دین دوستنی دي دوانه کې ناشتي دوانو چې خو وهل ټکول خوړلې دي الله تعالی په دین باندې نو الله تعالی به زمونږ استاد دعا خامخا قبلی په حدیث کې راغلی دي چې دعا د قبلې دوه درې صورتونه دي یا خو ته چې الله تعالی نه څه غواړي الله تعالی به لدا درکي که دغه دله در نه کي تا باندې یو مصیبت راته الله تعالی به هغه مصیبت لرې کوي که هغه مصیبت ته هم لرې نه شو نو دا قیامت ته پاتې کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو انسان به قیامت کې د الله تعالی مخې ته راوستلی شي ډیر اجر او ثواب به هغې ته ورکړلی شي د انسان له به دومره نعمتونه ورکړلی شي جنت درجې د انسان به وي چې الله تعالی ما خو دومره اعمال نه و کړی په دنیا کې الله به ورته وایي دعاګانې دې غوښتلې وي هغه نه وایي قبول شوې نو د هغې اجر او د هغې هغه عوض چې کوم دی نو هغه دله در کومه نو دعا به کوو په اخلاص باندې او د الله رب العالمین په دربار کې ولاس پورته کوو په مینت او زارۍ باندې دعاګانې به کوو مختلفې دعاګانې ټولو مسلمانانو ته د دعا نه مخکې اول زه خپلو ټولو اورېدونکو ته نارینه دي او که زنانه دي او د حاضرینو مجلس ته خپل د زړه له کومې او د خپلو مشرانو دخوا د تحریک طالبان پاکستان نه مجاهدینو او د هغې د مشرانو دخوا تاسو ته د زړه له کومې مبارکي ویم الله تعالی تاسو ته مبارک کړي او چا چې قرآن ته غوږ ایښودلې څوک ته ناست دي الله تعالی د هغې لپاره مبارک کړي زمونږ له خوا تاسو ټول مبارکي قبول کړي دویمه خبره دا کوو د دعا نه مخکې ښه دا ستاسو د خوشحالۍ دپاره به یو خبره وکړو الحمدلله د عمر ریډیو د نشریاتو او د قرآن کریم دری ختم تاسو دا ګمان ونه کوئ چې دا نن د قرآن دی ختم ته چې مونږ ناست یو دا یو درې قرآن دا ختم دی چې مونږ ته ناست یو قاری صاحب محترم زمونږ همکار صاحب حسن صاحب وایي چې تقریبا زمونږ درې قرآن کریم د ختم سره درې زره د قرآن کریم ختمونه دا جمع شوي دي درې زره د قرآن کریم ختمونه دا اوس چې مونږ ناست یو دا درې زره ختمونه د قرآنونو د چا د ناظري د چا د ترجمې نو درې ابل کال چې و مونږ حساب کړی و تقریبا 2500 ختمونه سږ کال درې زره ختمونه دا اوس مونږ چې ناست یو دا درې زره ختمونه د قرآن کریم او د سورې یاسین تقریبا 15000 ختمونه تقریبا د سورې یاسین دي دا اوس یو ته مونږ ناست یو او دا دعا کوه نو 15000 ختمونه د سورې یاسین او درې زره ختمونه د قرآن کریم دي ته مونږ ناست یو نو الله تعالی به دعا قبله انشاءالله نو دې کې یو خبره مې کوله یو عذر معذرت هم پیش کوم کور کې ما سره دومره ختمونه دي چې هغه دغه نه دي د ویلو نه دي دومره ختمونه دي ما سره د دواړو جیبونو کې هم ډېر شي ختمونه اوس هم پراته دي دا څو ورځې راغلي دي بیا رابطې هغه هم ډېرې زیاتې شوې دي هر یو سړی دا وایي چې زما نوم یاد کړه زما په کور کې مریض یاد آیا زما پلار مریض دی خور مې مریضه ده مور مې مریضه ده یا ښځه مې مریضه ده یا بچه مې مریض دی نو تاسو وایئ چې درې زره صرف ختمونه نو دا رابطې به څومره چې 15000 ختمونه د سورې یاسین رابطې به څومره نو دې کې مونږ عذر پیش کوو په دعا کې مونږ بخل نه کوه خپلو ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته دعاګانې کوو په اخلاص باندې نو دعاګانې کوو مونږ عمومي دعا به کوه ټول مسلمانانو ته به دعا کوه مهاجرینو انصارو ته به دعاګانې کوو خپلو مشرانو ته به دعاګانې کوو امارت ته به یې کوو تحریک ته به یې کوو او مسافرو ته به یې کوو قرضدارو ته به یې کوو او دشمنان ته وکي خیریم کوه دا او بیا خصوصا د خپل اوریدونکو ته ډیره دعاګانې کوه نو لاسونه پورته کوي په اخلاص باندې به دعا کوه لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر البارئ المصبر الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود المجيد الباعث والشهيد والحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم والمؤخر المؤخر الأول الآخر الظاهر والباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والكرم الغني المغني المانع الزوار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور داد الله رب العالمين غنمونو نه نوینو مونه د الله رب العالمین دغه مونږ ویلل الہ العالمین استانا استاد اسماء حسنا په واسطه باندې مونږ د دعا کو الہ العالمین زمونږ د ټولو دعا ورسو قبول ک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین درود شریف وای ټول مؤمنان مسلمانان اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارك علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم احيني مسكينا اللهم احيني مسلما وامتني مسلما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلنا في أعيننا صغيرا اللهم اجعلنا في أعيننا صغيرا واجعلنا في أعين الناس كبيرا واجعلنا في أعين الناس كبيرا اللهم اجعلنا ممن يخاف من مقامك اللهم اجعلنا ممن يخاف مقامك اللهم اجعلنا ممن يخاف مقامك اللهم اجعلنا ممن يخاف مقامك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك الہ العالمین زمونږ ټول مؤمنان مسلمانان ګناهونه معاف کړه الہ العالمین زمونږ غړ ګناهونه الہ العالمین زمونږ غړ ګناهونه الله تعالی د علم سره کړه جهل سره الله تعالی زمونږ ګناهونه معاف کړه الہ العالمین مونږ ستاسو مجرمان ګناهګار بندگان یو الله تعالی صدر تم لاس پورته کړی دی الہ العالمین په دې مجلس کې بډاګان دي سپینګری دي د مجلس ته بزنانه ای ماشومان به پکې الله تعالی کوم څنګه ګناګار یو الله تعالی نیکان بندگان مب کېم ناسي الہ العالمین زمون ګناهونه معاف کا الہ العالمین په دې مجلس کې زمون ګناهونه معاف نشي نو قران کریم ختم دے رمضان مبارک دے اخرنه ورځی دی الہ العالمین زمون قبل در نشته الله زمون قبل رب نشته الله چې مونږ غي تلاړ شو او سوالو کو زمون ګناهونه معاف کی الہ العالمین زمون ګناهونه معاف کا الہ العالمین څومره مؤمنان مسلمانان د ایمان او د اسلام سره دنیا نه تللی دي الہ العالمین هغه کامل مغفرت وکړه الله غړ زموږ دعا ته محتاج دی الله الہ العالمین زموږ ټول مشران وبخه الہ العالمین کوم مؤمنان مسلمانان د ایمان سره دنیا نه تری دی الله تعالی ما پېکا الله تعالی ډېر سختې را تر مخې ته دی د قبر سختې دی الہ العالمین زن کدن سختې دی الہ العالمین د میدان معاشر سختې دی الہ العالمین موږ ته اسانه کا الہ العالمین سوق پات شوی دی الله دا قبر پاګیبان د جنت ته باغ چونه باغ جوړ کا الہ العالمین ستار دی دین په خاطر چې څومره شهیدان شوی دی الہ العالمین دغه درجات اوچت کا الہ العالمین شهادتونه قبول کا الہ العالمین ستاپ دی دین قربانی ورکړی دی الله تعالی دا قربانی نه قبول کا الہ العالمین څومره سیران دی په دنیا کې الله تعالی ټول سیران آزاد کا الہ العالمین محتاجان دی الله دروازو نشاته دی الله تعالی ظلمونه سره کیږي الله دم لکی په جیلونو کې الله تعالی چینیان چې الله تعالی څومره ظلم کوي روسیان چې څومره ظلم کوي برطانی والا ظلم کوي دغه پاکستان عیسائی په ویا الہ العالمین الله زوی له باندې آزاد کا الہ العالمین دغه عافیه صدیق الله ټول مسلمانانو د ایمانونو چیلنج دی الہ العالمین په خپل قدرت کامل آزاد کا الہ العالمین چا چې نیولې ده الله رب العالمین په دې ځمکه باندې ورننه باسه الہ العالمین ته تباه کا الہ العالمین د کم کافرانو په لاسونو چې مسلمانانو له تعذیب ورکړی کی الله تعالی لاسونه شل کا الہ العالمین په سترګو ړاند کا الہ العالمین په لاسونو په پښو شل کا الہ العالمین په سترګو ړاند کا الہ العالمین په دماغو په زړونو لیونی کا الہ العالمین دغه محتاجان بندگان دی الله تعالی بندیان دی الله استاد استاد دین په نوم یې نسی الله تعالی استاد دین په تور یې نسی الله په لګونه نشته دی الہ العالمین زر تر زر آزاد کا الہ العالمین د کم بندیانو کور نه چي دی الله رب العالمین تو سره خپل کومک وکا الہ العالمین زنانو حفاظت وکا الہ العالمین د اولادونو حفاظت وکا الله تعالی د مور او پلار په ژوند باندې د صبر او استقامت پټای ولګوا الہ العالمین استاب دین مبارک کی سوک زخمیان دی الہ العالمین شفا کامل عاجل نصیب کا الہ العالمین سوک سمر مریضان دی اللہ تعالی دی اوریدن کو الہ العالمین ډیر رابطی دی مرستیاگان دا پارا شوی دی الہ العالمین مونگر خلق دا نیکام نیکام اخکار و اللہ تعالی زخو نیک نیم اللہ الہ العالمین تیو دی شفا کامل عاجل نصیب کا الہ العالمین سوک مریضان دی اللہ تعالی اے الہ العالمین استا در تم لاس پر دکڑی دی اللہ تعالی شفا کامل اجے نصیب کا اے رب العالمین دے مسلمانانو مالونه دا غی پم رشتیاگان مل گوا اے الہ العالمین چې څوک مریضان دی اللہ تعالی د خپل د کور د منګیو بورو دارو کا اے الہ العالمین د خپل خلی لاړو دارو کا اے الہ العالمین پر مجلس کې څوک ناس دی مریضان دی اللہ تعالی شفا کامل اجے نصیب کا الہ العالمین پر مجلس کې انصار او الہ العالمین پر مجلس کې مهاجرین ناس دی الہ العالمین دغه مهاجرین چې ستاد دین د پاره خپل کورونه پریخي دي الہ العالمین ستاد دین ستاد رازار پاره خپل خپلوان پریخي دي الہ العالمین په مخد په مقدس مکه باندې زین نشته دي الہ العالمین تو سره نصرت وکا الہ العالمین ته ګناهونه معاف کا الہ العالمین صبر استقامت نصیب کا الہ العالمین کمو انصار او مهاجرین په خپل کورونه کې زین ورکړي دي الہ العالمین جنت الفردوس نصیب کا الہ العالمین ستا پیغمبر انصار ته دعا کړی و اللهم اغفر للانصار لنصاری و ابنائی لنصاری و ابنائی ابنائی لنصاری اے الہ العالمین دا انصار بن رحمکا اللہ رب العالمین زمون دا انصار پا اولادون بن رحمکا الہ العالمین زمون دا انصار پا نسوکڑو سو بن رحمکا الہ العالمین دا عمر ریڈیو دا نشریات تی رکم زینہ کی گی الہ العالمین دا خصوصا زمون سر ریڈیر زیت منو محبت کرے دے الہ العالمین پا دی مجلس کی ناس دی الہ العالمین تی ذریات تخبر دا غیب و خزانون پورکا الہ العالمین دا اخلاص الہ العالمین دغه عبادت الہ العالمین دغه قربانی په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کا الہ العالمین سوق چې مهاجرینو سره مینه کوي الله تعالی سره مینه وکا الہ العالمین سوق چې مهاجرینو سره کومک کوي الله تعالی تو سره امداد وکا الہ العالمین څومره مؤمنان مسلمانان مجاهدین په تشکیلونه دي الہ العالمین دغه دا تشکلونه په خپل حفاظت کې وساته الہ العالمین دا تشکلونه کامیاب کا الہ العالمین خپل اهداف ته ورسوه الہ العالمین دغه مجاهدینو ټکانې زیاتې کا الہ العالمین دغه مجاهدینو ضروریات د خپل د غیب رو خدانو نه پوره کا الہ العالمین لار وتر لنډ کا الہ العالمین دشمنانو سترګې پړندې کا الہ العالمین څوک وسې ګرځي او د غیر تخریبولو کوشش کوي الله تعالی ته تخریب کا الہ العالمین ته راونی سا الله تعالی ته عزیز منتقم عزیز انتقام ذاتی الله تعالی ته قادر مقتدر ذاتی الہ العالمین راونی سا الہ العالمین ستاتی سوق ستاتی ستار دین چ سوق مقابله کوي الہ العالمین ہدایت تو توکا الہ العالمین کہ ہدایت په نصیب کینی الله تعالی ته بربادې کا الله تعالی نیس نابودې کا اے عزیز انتقام ذات اے قادر مقتدر ذات الله دغه توغوتیانو د پاکستان بیا د پریشان اعلان کړی دی الہ العالمین مجاهدین ته مشکلات دی الله تعالی مشکلات ختم کا الہ العالمین تی محفوظ وساته الہ العالمین د توغوتیان بستر ګډانده کا الہ العالمین په دې ځمکه ورننه باسه الہ العالمین ته خپل قهر عذابونه پیراوله الہ العالمین د مجاهدینو حفاظت په ملائکو کا الہ العالمین په خپل مرسته او کومک باندې تی امداد وکا الہ العالمین چیزوں پا وردون کی سمر مومنان مسلمانان دی قرضداری دی اللہ تعالی قرضی ختمی کا الہ العالمین چرچا سمر غریبی دا قرضی دی پی اللہ تعالی دا غریبی ختم کا الہ العالمین پا مسلمانان من راحت راولا الہ العالمین چرچا اولاد نی اللہ تعالی نیک صالح اولاد دا تور کا الہ العالمین چرچا اولاد دی اللہ تعالی نیک صالح و تلوی کا الہ العالمین سمر مسافر دی اللہ تعالی ستار دین دا فار مسافر دی تبلیغیان دی یا حجان صاحبان دی عمرې والدی الہ العالمین یا د خپل غریبۍ په خاطر باندې خپل ملک پر خیر خپل علاقې پر خیر الہ العالمین خپل کورون ته ډکه منګولې راوله الہ العالمین دغه حاجتونه د خپل غیب خدانونو پوره کا الہ العالمین زمونږ سره په دې عمر ریډیو کې څوک څومره رحمکاری کوي الہ العالمین چا چې دې څومره چاندی را لګل دي الہ العالمین په خپل دربار عالی کې تقبل منظور کا الہ العالمین په دنیا کې ول په لکونو چند زیاتې ورکا الہ العالمین په آخرت کې ول تخپل رضا ورکا الہ العالمین چې دا څومره نشریات کوي الله تعالی په هغه کې برخمن کا الہ العالمین په دې شعبه کې زمونږ سره کم مرګري خدمت کوي او مخکې له دې شعبې چا بنیادی خو درې امیر محترم رحمه الله تعالی الہ العالمین دغه گناهونه معاف کا الہ العالمین شهادتونه قبول کا الہ العالمین درجات بلند کا الہ العالمین دغه سره کم مرګري شهیدان شوی ابو بکر شهید رحمه الله او دغه سیمولا عمر شهید رحمه الله او الہ العالمین چې دغه شاغ بنیادی خو درې چې مجلس کې باندې ناس دی الہ العالمین دغه خپل دربار عالی کې قبول او منظور کا الہ العالمین ته خپل رضا نصیب کا الہ العالمین چې کم نشریات پر کې څوک کوي الله تعالی چې هر څومره مرګري دي مخکې به کې پاتې شوی دي اوس پکې دي الہ العالمین د خدمت ته خپل دربار عالی کې قبول او منظور کا الہ العالمین په دې شعبه کې زموږ سره کم همکاران مرګري دي الہ العالمین نو هغه چې په هر نوم باندې دی الہ العالمین که مخکې تیر شوی دی الہ العالمین که وس دی الہ العالمین دغه خپل دغه حاجتونه د خپل د غیب له خزانونو پوره کا الہ العالمین ذریات پوره کا الہ العالمین دغه خدمت خپل دربار عالی کې قبول او منظور کا الہ العالمین د خدمت خپل رضا سبب وګرځوا الہ العالمین اے الہ العالمین چې څومره غلطیانې زموږ نه په دې درس قرآن کریم کې شوی دی الہ العالمین موږ ته معاف کا الہ العالمین دا قرآن کریم دغه درسونه او د قرآن کریم دغه ختمونه الہ العالمین د ټولو مؤمنان مسلمانانو لپاره صدقه جریو ګرځوا الہ العالمین دا زموږ د استادانو زموږ د شیوخو لپاره صدقه جریو ګرځوا الہ العالمین زموږ د والدینو لپاره دا صدقه جریو ګرځوا الہ العالمین د تحریک طالبان پاکستان یو څومره مشران دی الله تعالی په خپل حفظ او امان کې وساته الہ العالمین کله غره رهبری شورا ده الله تعالی که قضاګانی دي څومره شعبې دي ادارې دي الہ العالمین غیله ترقی ورکا الہ العالمین دا په وینو باندې لړلې شوې تحریک دی الہ العالمین په ډیرو قربانیانو باندې تر رسیدلې دي الہ العالمین دا مکم منا کم کوا الہ العالمین د اختلاف د ناسور نه مونږ بچو ساته الہ العالمین اختلاف د یهودو صفت دی الله تعالی مونږ ته بچ کا الہ العالمین چې د کافرانو منافقانو څومره صفتونه دي الله تعالی مونږ دغه نه بچ کا الہ العالمین صفات د ایماندار په مونږ کې راوله الہ العالمین زموږ صبر او استقامت نصیب کا الہ العالمین د امارت اسلامي د ټول مشرانو حفاظت وکا الہ العالمین د یو ښه نظام د چلولو تطبیق او تورکا الہ العالمین د ټول دنیا نه مسلمانانو نظر دی ترې الہ العالمین چر تخپیونه خوېږي دی الہ العالمین د خپل د دین د د د د د پوره نه پادو د پوره د چلولو توفیق او د نصیب کا الہ العالمین په رمضان مبارک کې چا څومره روزي نیولې دي الہ العالمین چا څومره ختمونه کړې دي الہ العالمین چا څومره تلاوتونه کړې دي الہ العالمین چا څومره دعاګانې غوښتلې دي د خپل دربار عالی کې قبول او منظور کا الہ العالمین دا رمضان مبارک اخیرانه عشره ده الہ العالمین ډیر معتکفین با اعتکاف تناسی الله تعالی ته اعتکافونه قبول او منظور ک الله تعالی دا غی په اعمالو کې زمونږ برخه وک الہ العالمین زمونږ په اعمالو کې دا غی برخه وک ای الہ العالمین ست پیغمبر ویل دي چې په قیامت کې به قران او روزه شفاعت کوي الہ العالمین ستاره درس د ستاره کتاب د درس نوازګار شو الہ العالمین پر روزه په خوله باندې الله تعالی ستاره یې نیم روزه نیولې ده الله تعالی دا دوه زمونږ لپاره شفاعت کوونکی وګرځوه الہ العالمین الہ العالمین زمونږ گناهونه معاف کړه الہ العالمین زمونږ هر گناه چې شوی دی الله تعالی اوس توبه وبس الله تعالی بیا و د گناهونه نه کو الله تعالی مشرکان نه یو الله تعالی بدعتیان او الله تعالی بریلیان شیگان نه یو الله تعالی ستا گناهګار بندگان یو الله تعالی زمونږ گناهونه معاف کړه الہ العالمین بیا پر مجلس کې شاد زلکم حاجتونه الله تعالی شرعی حاجتونه او یا مباح حاجتونه الہ العالمین دا خپل د غیبر خدانو نه د حاجتونه پوره کړه الہ العالمین مخکې مونږ پر دعا کې ویلله چې کم د خیر سي الله تعالی کوم ته معلومي او کنه الله تعالی مونږ ته خیرونه راکا الہ العالمین کم د شر سي زونه دي الله تعالی مونږ دا غینه بچو ساته الہ العالمین کم مجاهدین چې ستا په لار کې تشکیلونه کوي الہ العالمین دا غي څومره ضرورت دي الله تعالی ته د غیب خدانونو پوره کا الہ العالمین چې څومره په امت مسلمه کې کونډې دي الله تعالی ته حفاظت وکا الله تعالی د حیات صدر په ذخور کا الہ العالمین څوک چې رکوندو د ایمانو خدمتونه کوي الله تعالی په خپل دربار کې عالی کې قبول او منظور کا الہ العالمین موږ ټول مسلمانان تر کونډو د ایمانان د خدمت کولو توفیق نصیب کا الہ العالمین د دې امت لوی سرمایه هغه یتیمان دي الہ العالمین موږ ته د غي د خطر بیت کولو او دا غي د خیر او زنی توفیق ومن نصیب کا الہ العالمین زموږ خپل ټول اعمال قبول او منظور کا الہ العالمین د خپل رضا سبب یو ګرځوا الہ العالمین بیا وایو الله الہ العالمین استادر تملاست مرید الله تعالی زموږ بل رب نشته لري الہ العالمین بل غفور او غفار ذات نشته لري الہ العالمین زموږ گناهونه معاف کا الہ العالمین د دې مجلس نه چې پم پاسو الله تعالی لکه سرنګ چې ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل دي چې د ملائکه تر طرف نه اعلان کیږي چې تاسو وبخلې شوي الله په دا اعلان کې مونږ راواله الله مونږ د غیم مصداق وګرځوا الہ العالمین انسی شیطان جنی شیطان او دغه نفس را پسې دی الله تعالی د جهنم کندو ته مونږ ځای الله تعالی مونږ ترې انسی او د جنی شیطانان نه تبچو ساته الہ العالمین مونږ د خپل مرزي مطابق استعمال کا الہ العالمین زمونږه اسيبوند چانه دین دا کار اخلي الہ العالمین زمونږه دین کار واخله الہ العالمین د مهاجرین او د انصار قربانی قبول کا الہ العالمین تولد قبولیت په د قبولیت په نظر ته وګورته الہ العالمین بیا مو ان شاء الله تعالی زمون ګناهونه معاف کا الہ العالمین چې چا په دې درس کې مونږ سره مرسته کړی دا مونږ سره کومک کړی د چاندیر علی ګلی دی او یا الہ العالمین څوک تاسو کې ناستری دي چا دعاګانې کړی دي الہ العالمین د خپل دربار علی کې قبول او منظور وګرځوا الہ العالمین د خپل رضا سبب وګرځوا الله رب العالمین زمون راضی شه الہ العالمین مونږ د دعا په چل باندې نه پویږو خو اخر کې ودغه وایو چې نبی علیہ السلام ستانه کوم دعاګانې غوښتلې د خیر الله تعالی زموږ پای کې برخه وکا الہ العالمین چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستانه د کوم دعاګانې غوښتلې دي د شرونه امن غوښتلې دي الہ العالمین مونږ دا غینه په شر دغه شرونه مونږ پامن کا اللهم انا نسالک خیر ما سالک منه نبیک محمد صلی الله علیه وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی الله علیه وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله برحمتك یا ارحم الراحمین امام مولا جان دے تے امیو بر مولا آباد امام مولا جان دے تے امیو بر مولا آباد دادر سے قرآن ختم تا عمر مولا آباد امام مولا جان دے تے امیو بر مولا آباد دس پن قرآن تفسیر ہر کال کبھی چپرشک دس پن قرآن تفسیر ہر کال کبھی چپرشک تا ایفن تا عمر پسما غر ملا امام مولا جان دے تے منبر مولا آباد امام مولا جان دے تے منبر مولا آباد دادر سے قرآن ختم تا عمر مولا آباد امام مولا جان دے تے منبر مولا آباد امام مولا جون درد یا منبر مولا آباد گزار پتر پری مولا سحر و مخام رکڑی گزار پتر پری مولا سحر و مخام رکڑی مولا دتر پری انتا تشنگر مولا آباتی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آباتی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آباتی قاتر سے قرآن ختم تا عمر مولا آباتی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آباتی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آباتی یاری در سما تو عبدلا تو ایکڑی غنڈی یاری در سما تو عبدلا تو ایکڑی غنڈی دا خویت و پاتو آو زلان مر مولا آباتی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آباتی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آباتی امین بر مولا آباتی قاتر سے قرآن ختم تا عمر مولا آباتی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آباتی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آباتی دا وقت پتی فتنو کی عبت لو حق جلا کرل دا وقت پتی فتنو کی عبت لو حق جلا کرل پایا نکڑو قرآن خواند ور مولا آباتی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آباتی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آباتی قاتر سے قرآن ختم تا عمر مولا آباتی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آباتی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آباتی کاک پر تلی سٹوٹل غگن تپ سرگو تاک پر تالی سے ٹوٹل خگنا تا پستر گو کی سر کے یہ ور خخی سر کا ور مولا آبادے امام مولا جون دیتی امین بر مولا آبادے قاتر سے قرآن ختم تا عمر مولا آبادی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آبادی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آبادی زمون قد تحریک تا یا پیغام یو سا خویتا زمون قد تحریک دا یا پیغام یو سا خویتا رحمت ملان گوایا تزر سر مولا آباتی امام مولا جون دیتی امین بر مولا آباتی قاتر سے قرآن ختم تا عمر مولا آباتی امام مولا جون دیتی امین بر ملا آباد دیتا